राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 29 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देवीषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायात्मेतांतरन्ति ते। देखो बात क्या है, भगवान ने ये बात कही कि सब जगह में व्याप्त हूं परंतु तीनों गुणों से मोहित जो जगत है वो मेरे को जानता नहीं। तो गुणों में मोहित होने के कारण से मेरे को नहीं जानता, ये गुण है प्रकृति के सत्वरजतम गुण, इनमें मोहित। गुणों वाली माया बड़ी विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है। देवी यशा गुणमयी, देवी माया बड़ी दुरुत्त है, इसका आत्य है, इसका विनाश बहुत कठिन होता है, ऐसी है। परंतु एक बात में सुगम है, मां में भी ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ते, मेरे शरण हो जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। मानो जीव जीव का मुख्य धर है, जीव का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, जीव ने अपने जीवन में मुख्य बात क्या मान रखी है। मुख्य बात प्रकृति के कल्पनार्थ रुपये पैसे आदि है, उनका संग्रह और शुभ भोग को मुख्यता माने है, तो मुख्यता मानने के कारण से उधर जाता है मन। इनका मुख्य ध्येय परमात्मा की तरफ होना चाहिए, मनुष्य मात्र का लक्ष्य परमात्मा है। मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर से ये तनु कर फल विषयन भाई पदार्थों का संग्रह करना और शुभ होना, ये लक्ष्य वास्तव में मनुष्य का नहीं है। ये भोग तो विषय करूं सर्वत, ये विषय तो सब जगह मिलेंगे, पशु बढ़ा जाएगा, पक्षी बढ़ जाएगा, उनमें तो मिलता है, स्थावरों में जंगमों में मिलता है, स्थावरों में भी मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति का अवसर एक मनुष्य शरीर में ही है। विषय भोगने की इच्छा तो सब जगह होती है, जितने पशु पक्षी आदि जोड़िया है, इसके सिवाय देव जोड़िया है और उससे सिवाय निजी जोड़िया है, जो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुह्यक है, ऐसे कई जोड़ियां हैं, तो वे रात दिन भोगों में ही रहते हैं। रामायण में जब कामदेव ने भगवान शंकर को जगाने की चेष्टा करी, उस समय अपने माया में फैले तो गोस्वामी जी महाराज ले गए, सदा काम के चेहरे जानी, ये भूत प्रेत पिशाच आदि है, ये तो काम के ही गुलाम है। इसमें एक रहस्य की बात है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मधुर मत्सर छह रिपु बताए, इनके वश में कौन होते हैं? मुख्य इनमें काम बताया है, तो इन काम वश कौन होते हैं? जो सदा दुखी रहते हैं, किसी दिन शांति नहीं मिलती, उनको एक काम में ही रुचि रहती है, क्यों और जगह शांति मिलती ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत सुख भास होता है तो काम में ही भास होता है, इस वास्ते काम के गुलाम हो जाते हैं ये। जिस दिन नीचे ही होनी है वो ज्यादा काम में बसन होती है, और जिस दिन ऊंची होनी है वो काम में बसन होती है परंतु दूसरी कम होती है, क्योंकि दूसरी योनी में कुछ सुख मिलता है, संसार का और भी कामना के सिवाय भी सुख मिलता है, परंतु नीचे योनियों में उन तो संताप ही संताप है, जल नहीं जल रहे, उनको शांति कहीं मिलती नहीं, केवल काम में ही शांति मिलती है, तो वे सदा काम के गुलाम ही रहते हैं। तो वो देवी माया जैसे वे सम्मोहित है माया के कारण से, उनमें तरने की शक्ति नहीं है, तो उस शक्ति में ही मोहित हो रहा है मनुष्य। जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे जीवों में वो ताकत नहीं है जो मनुष्य में है। मनुष्य में क्या है कि एक विचार विचार में विवेक शक्ति है, विवेक कहते हैं सत असत, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, मानो ठीक और बेठीक, इन बातों को जानने की शक्ति है, उसका नाम है विवेक। वो विवेक शक्ति मनुष्य में मुख्य है, यो विवेक सब में है, जैसे पशु पक्षी आदि है उसमें भी विवेक है, पर खाने पीने का, सुख और दुख का, घाम में हो तो छाया में चले जाएंगे, घाम शीत पड़ेगा तो गर्म चीज सारा ले लेंगे, खाने की चीज हो जो खाने की नहीं हो अखाद्य हो वो खाएंगे नहीं, और अपने खाने की चीज वो खाएंगे। ये विवेक तो पशु पक्षियों में भी है, परंतु सदगति और दुर्गति होती है, वो विचार है, वो विचार शक्ति में नहीं है, वो विवेक मनुष्य शक्ति में है। मनुष्य शरीर है, मामूली भी जीव है, और जीवों में भी ये शक्ति है, ताकत है, इनमें ये शक्ति है कि भाई सार क्या है, असार क्या है, तो वे विवेक की प्रधानता के कारण से वे विशेष बनेंगे। विवेक की शक्ति से ही विलक्षणता आई उनमें, तो विवेक उनको ठीक से लगाता है। अब जब विवेक में भी ये शक्ति नहीं, विवेक विचार में भी उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो विवेक फिर दुराचार में लगता है। तो मनुष्य जो घातक बनता है, दूसरों का नाश करने का बनता है, तो बम बनाने की शक्ति इनमें है, और परमाणु बम बनाने की शक्ति है, थोड़े से सामान से कोषों तक आदमियों को नष्ट करता है, सब जीवों को खत्म कर देता है, ऐसी विलक्षण शक्ति मनुष्य में है। ये क्या है? ये है विवेक का दुरुपयोग। जो विवेक शक्ति है अपने में, जिस विवेक शक्ति से जीव का उद्धार हो जाए, वो विवेक, उस विवेक का उल्टा प्रयोग हो गया, ऊंधी दिशा में चले गए तो विवेक उधर काम में करने लग गया। जैसे प्रकाश हो, वो प्रकाश है रास्ता दिखाने का वादा है, पर वो प्रकाश ही अगर उल्टा चले तो आदमी को पतित करने वाला हो जाता है। वो प्रकार बार बार थे उन्नति बताने वाला प्रकाश, वो प्रकाश नरकों में ले जाने वाले हो जाता है। नरकों में बहुत जल्दी जाए और विशेष विशेष जल्दी से बहुत घोर नरकों की तैयारी में चला जाता है, तो विवेक का उल्टा प्रयोग हो जाता है, तो विवेक उल्टा से उसे बड़े बड़ा दूर हो जाता है। मानो जो शक्ति ठीक उपयोग करने से जीव का उद्धार करती है, वो शक्ति भी उल्टी होने से जीव का महान पतन करने वाली हो जाती है। पशु पक्षियों की अपेक्षा मनुष्यों में बहुत विवेक है, वो विवेक शक्ति है इनमें, पर विवेक शक्ति का उल्टा प्रयोग करने से वो प्रयोग उल्टा काम करता है। वो विवेक शक्ति इतने इतने तो इतना घोर पाप नहीं कर सकते। पशु पक्षी आदि, सिंह है, सांप है आदि क्रूर जंतु है, ये क्रूर जंतु नुकसान करे तो क्या एक दो प्राणी खत्म करेंगे, कि जो खा जाएंगे तो एक दो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि विवेक विशेष नहीं है। और विशेष विवेक है मनुष्य में, तो मनुष्य उद्धार करता है अपना और जीवों का सबका उद्धार करने की शक्ति ये भीतर है, तो दूसरे जीवों का भी उद्धार कर सकता है, परंतु उद्धार करने की नियत हो तब ना हो जाए। वो नियत नहीं नियत क्यों नहीं होती, देवी ऐसा गुणमयी सत्वर स्तव में जो देवी रहती है, देवी वो भी माया दुरत्या ऐसा हत्या करना, ऐसा विनाश करना बहुत कठिन है, ऐसी घोर माया है, उस माया के वशीभूत हो जाते हैं वे, किसने समझते ही नहीं, वे कोई समझाए उनको ठीक तरह तो उनकी अकल में बात बैठती ही नहीं, उनके नाश करने की चीज ही बढ़िया दिखती है, वही बढ़िया शक्ति मालूम देती है, तो ऐसी दुर्ते माया है, तो माया को तरना बड़ा कठिन है। तो तरने में उपाय क्या है, माँ में भी ये प्रबंधते भगवान के ही शरण होते हैं, तो उस माया का तरने का उपाय विवेक शक्ति विलक्षण है, शक्ति सब में मनुष्यों में विलक्षण है, देवताओं से विशेषता है, देवता भूले हुए हैं भोगों में, वो सुख के भोगों में भूले हुए हैं, नरकों के जीव दुख के भोगों में भूले हुए हैं, दुखों के कारण से उनकी विवेक शक्ति काम नहीं करती, देवताओं की विवेक शक्ति वो भी सुखों में भूले हुए काम नहीं करती। दुनिया में भी यहाँ आप देखो तो ये बात प्रकट है, जिन लोगों के पास में भोग सामग्री बहुत है, वे भोग सामग्री बहुत वाले में सत्संग में नहीं आएंगे। आप विचार कर देखो तो जितने सत्संग में लोग आते हैं, वे धन बहुत जिनके पास नहीं है वे आते हैं, और जो नीचे बहुत नीचे हैं वे भी सत्संग में नहीं आते, उनकी उनकी शक्ति है वो सगली भोगों में उधर चली गई हरदम, और उनको छोड़ना उन्हें कठिन हो गया, क्योंकि उल्टे उल्टे मार्ग में पड़ गए, और ये सुख भोग वाले सुख मार्ग में पड़ गए। अब सुख और महान आसक्ति वाले भोगों में नहीं लगे वे पुरुष विवेक की प्रधानता में आते हैं। तो इन विवेक प्रधानने वाले भाइयों से बहनों से ही कह रहा है, आप थोड़ा चेत करो, आप थोड़ा विवेक से संबंध करो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी ये पतन करने वाली चीज है, विवेक को रोकने वाली चीज है, तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आप में शक्ति है विवेक की। सत असत नित्य अनित्य सार असार बंधन मोक्ष इनको जानने की शक्ति है आप में और जीवों में शक्ति नहीं है। जैसी मनुष्य में शक्ति है ऐसी शक्ति औरों में नहीं है। तो विवेक का सदुपयोग करने से आप अपना उद्धार नहीं करते, दुनिया का उद्धार कर सकते। एक बात सुनाई थी वो आप याद होगा कि संपूर्ण दुनिया मात्र है, उन सबसे विलक्षण शक्ति मनुष्य में है। वो शक्ति भगवान की दी हुई है, इनके पुरुषार्थ से नहीं है। वो दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करता है तो बहुत पतन की तरफ ला जाता है। उस विवेक का सदुपयोग करके अगर ऊंचा पढ़े तो दुनिया का उद्धार करने वाला हो जाता है। जैसे आप समझो श्री गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज हुए, वे संत हुए, उनकी बुद्धि परमात्मा की तरफ लगी। उनका नाम आपने सुना होगा, राम बोला नाम थे। जब जन्म हुआ छोटा, बहुत छोटा बालक जब जन्मता है माँ का, तो जन्मत में ही पहले राम राम ऐसे बोला वो, तो राम बोला थे वो। तो पहले के संस्कार भी विचित्र थे, फिर संत मिले, उनसे विशेष जागृत हुआ, पर माया भी उन पर दूरते आई। ब्याह हो गया तो स्त्री का मोह इतना हो गया, स्त्री को भेजते नहीं थे, ऐसे उसमें आसक्त हो गए। तो जब लग जाती है वो शक्ति भोगों में, तो उधर ही खींचती है विशेषता विशेषता से। और वो जब उधर से लौट करके और स्त्री ने उनको कहा कि आप इतने एक खड़िया होता है अपने कंधे पर रखे तो रखी होती है, रखी चमनेगी। इस तरह से आजकल बहुत कम हो गया खड़िया होता है खड़िया, उसमें एक दो तरफ झोली बंदी हुई थी, बीच में लटका देते थे, आधा आधा आधा इधर दे देता है। तो वे खड़िए में कई चीजें थी, तो वे चीजें देख कर गए और स्त्री ने कहा आप साधु बने और खड़े में इतनी चीजों को रखी, एक मेरे को भी रख लेते तो क्या हर्ज था। इससे महाराज उनको ऐसे जोर से लगी, सब चीजों को छोड़ दिया, सब त्याग करके भगवान में लग गए एकदम ही। तो वेग शक्ति काम करती है और ये को बात करने में चेत होता है, होश आता है। इस वास्ते सत्संग के द्वारा मनुष्य चेतनता विशेष करता है। इस वास्ते सत्संग से बहुत फायदा होता है, लाभ होता है। तो उनकी विवेक शक्ति होगी परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा में ही लग गए। राम राम में रुचि पहले ही थी, उन नाम की महिमा बहुत गाई है, क्योंकि उनके हृदय में ये बात बैठी हुई थी कि भगवान का नाम है, ये उद्धार करने वाला है। हम भी सुनते हैं नाम की महिमा, परंतु हमारे पर जितना उनके असर पड़ता वैसा असर नहीं पड़ता। तो कहा कि माँ पहले भी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत, अब माम एवं ये प्रबंधन थे संसार के सब तरफ ज्यादा करके केवल भगवान की तरफ ही लग जाते हैं। माम एवं मेरे ही केवल शरण होते हैं, तो भगवान के केवल शरण होने से भगवत संबंधी बातों की तरफ भी विलक्षणता हो जाती है। तो उनमें विलक्षणता होती है, तो उसी रामायण रची हुई रामायण की कथा में मनुष्य बहुत ही इकट्ठे होते हैं। जयपुर के और विशेष करके कलकत्ते में देखा, जो रामायण में जितने व्याख्यान में लोग नहीं आते इतने रामायण में आते हैं। तो रामायण में विलक्षणता आ गई उनकी, क्यों आ गई, तो विवेक जागृत हुआ। उस विवेक जागृत होने से उस विवेक के धनवान हो गए वो। तो विवेक पूर्वक जब राम जी की कथा का वर्णन किया तो कथा का वर्णन बहुत विलक्षण हुआ। कविता करने वाले कविता करते हैं, कविता में विलक्षणता होती है, पर विवेक विशेष भगवान की तरफ रुचि अधिक होने से उसकी विलक्षणता होती है। दूसरे कवि हुए, उन्होंने कहा, अनुकवि ने कहा, कवि ने किसी वो विषय था ना, उस कवि ने केशव कवि को कहा, तो कविता कविता हमारी बढ़िया, कविता कविता में किस बढ़िया, कविता हमारी बढ़िया है, कि गोस्वामी जी महाराज जी तुलसीदास जी महाराज के वो कविता नहीं है, वो तो वेदों की ऋचा है, वेदों की ऋचाएं है वे, तो कविता की दृष्टि से मेरी कविता बढ़िया है, परंतु महाराज जिसमें भगवान का विशेष आ जाता है असर, वो कविता उसी, तो वो कविता कविता नहीं जाती, वो वेद की वाणी हो जाती है। अब आज गोस्वामी जी महाराज चुपाई कोई ठीक से कहे तो एकदम आदमी के चुप हो जाता है, जैसे स्मृति कारण के स्मृति होती है, श्रुते रिवार्थम स्मृति गच्छत, श्रुति है उसके तात्पर्य को कहने वाली स्मृतियां होती है ऋषियों की, तो स्मृतियों की तरह गोस्वामी महाराज की वाणी है। कारण क्या है, उनको वो वेग शक्ति में भगवान का संपुट लग गया, भगवान की तरफ रुचि हो गई, तो परमात्मा की तरफ रुचि होने से वो वेग विलक्षण हो गया, विलक्षण होने से मैं ये जानता हूं कि भाई सत्संग में बातें विचित्र होती है, अच्छी अच्छी बातें होती है, और वहां रामायण का पाठ हो तो केवल पाठ में इतनी बातें खुल करके थोड़ी तो होती है, नहीं होती, मतलब होने पर भी उसमें शक्ति विलक्षण है, क्योंकि वो कहने वाले जो गोस्वामी जी महाराज है उनमें दो शक्तियां होंगी, एक तो भगवान का चरित्र है भगवान की शक्ति का, एक गोस्वामी जी महाराज के भीतर जो परमात्मा में रुचि है और भक्ति है, भगवान में तल्लीन है, वो रुचि है, वो रुचि होने के कारण से भगवान के चरित्र में अलौकता आएगी, तो व्याख्यान आदि होने से विशेष पाठ में विलक्षणा हो गई, जिस पाठ में इतना अर्थों का विभेदन नहीं होता, मैं न होने पर भी गोस्वामी जी की वाणी उनकी जबान से निकली, इस वास्ते हो गई विशेषता, अनमेला अक्षर अर्थ जापू प्रकट प्रताप महेश प्रताप, जो सावर मंत्र है, जिन सावर मंत्रों में अनमिल अक्षर को मिलते नहीं और कोई अर्थ बैठता नहीं, परंतु उनकी प्रताप शक्ति है, कहने वाले की ताकत है, उस ताकत के कारण से उनका प्रताप विशेष होता है। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज जैसे परमात्मा के प्यारे भक्त है, उन भक्तों की वाणी में वो एक विलक्षणता होती है, उस विलक्षणता के कारण से लोग खिंच जाते हैं, क्योंकि सभी भाई अपना कल्याण सब चाहते हैं, अपना भला सब जीव चाहते हैं, उनको मार्ग नहीं मिलता ठीक तरह से, ठीक से भी हमारा कल्याण किस बात में, इस मार्ग नहीं मिलता, इतनी विलक्षण विवेक जागृत नहीं होता, तो जब संतों की वो वाणी मिलती है तो वाणी से उनका चित्त अनजान में जान में दोनों बातों से उधर खिंचता है विशेषता से, क्योंकि उनमें शक्ति विलक्षण होती है, वो शक्ति है भगवान की भक्ति की, भगवान के प्रेम की, उनमें जो आकर्षण है वो भोगों में नहीं है, ब्रह्मलोक तक के भोग है बड़े विचित्र विचित्र, परंतु उन भोगों के में वो शक्ति नहीं जो भगवान की बातों में शक्ति है, ताकत है, तो वो दिव्य सागर दिव्य शक्ति, तो वे दिव्य शक्ति वो आचार्य से मामे भी ये प्रपद्यंते केवल भगवान के ही शरण होते हैं, हे नाथ भगवान को पुकारते हैं, तो मामे भी ये प्रपद्यंते जो मेरे ही शरण हो जाते हैं, माया भी धाम तर देते, वे माया को तर जाते हैं, क्यों माया में वो शक्ति नहीं है जो भगवान की भक्ति में शक्ति है, भगवान के प्रेम में शक्ति है, भगवान की तरफ खिंचाव होता है, उनमें जो ताकत है, उनमें जो विलक्षणता है, वो विलक्षणता भोगों में नहीं है, इस वास्ते भोगों से भी आकर्षण नहीं होते, उनमें भोगों का असर पड़ता ही नहीं, हमारे जो भोगों का असर पड़ता है जिन भाइयों के जिन बहनों के संसार का आदर ज्यादा है उन पर जैसा भोगों का असर पड़ता है, जो भोगों में बैराग है सत्तात्विक बातों को जानते हैं वे भोग भी त्याग कर देते हैं, बड़े बड़े आकर्षण करने वाले भोगों का त्याग कर देते हैं। वह अंतःकरण निर्मल होता है कुछ ठीक तब होश आता है, बेहोशी में वही बेजाते में नहीं बेहोशी में। तो माम एव ये प्रबंधनते जो मेरे शरण होते हैं माया वेतांतर देते, ये माया जो सामने आती है इस माया को भी तर जाते हैं नहीं तो माया में डूब जाते हैं। इस वास्ते तिव्र गुण भय भरे विरे भी सर्व में तो मोहित हम तीनों गुणों से मोहित हुए हुए हैं, वे मोहित हुए गुणों में आसक्त होते हैं उनमें फंसे रहते हैं, उनसे ऊंचे उठ नहीं सकते, ऊंचे कद सकते हैं भगवान के शरण होते हैं परमात्मा के शरण होते हैं, उसे शरण होने से उन भगवान के गुणों में ऐसी विलक्षण है को जो विलक्षण माया के पदार्थ में नहीं है, क्योंकि जीव का कल्याण करने वाली माया नहीं है वो तो पतन करने वाली है, तो उनके पतन करने वाले का अंश होने से वो बढ़िया नहीं है, तो वे माया को तर जाते हैं। क्यों तर जाते हैं कि उनको दिख जाता है सत्य असत दोनों का निर्णय हो जाता है कि ये उद्धार करने वाली है ये पतन करने वाली है, तो ये माया देते थे वे माया को तर जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों से भी प्रार्थना है का भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे हरदम कहते रहो तो आपका वो विवेक जागृत होगा जो माया से तर जावे। वो विवेक शक्ति सब में है, मनुष्य मात्र में विचित्रता है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि एक भगवान को रिझाने की शक्ति जो प्रेम है, प्रेम वो प्रेम दान करने की शक्ति मानव में है, वह दान शक्ति दूसरे में नहीं है, देवताओं में नहीं है। वो देवता भोगों में ऊंचे है, सुखवान भोगने में इस विषय में देवता ऊंचे है। उन देवताओं को हमारे शरीरों से दुर्गंध आती, जैसे मेले में भरा हुआ सुअर हो उस शरीर से दुर्गंध आती है, ऐसे हम लोगों के शरीरों से उनको दुर्गंध आती। वे इतने ऊंचे है परंतु भगवत संबंधी बातें न होने के कारण से उनकी विशेष महिमा नहीं है, देवता भी उनकी महिमा नहीं जानते। तो भोग योनि है, भोग योनि वो केवल भोग भोग भरने के लिए ही योनि मिली, जैसे नरक है तो नरकों के जीव जल्दी बार बार दिवृत्ति को समझते नहीं, क्यों नहीं समझते कि दुख भोगने के लिए ही उनको शरीर मिला है, उस शरीर में वो ताकत नहीं है जो परमात्मा की प्राप्ति की बात को समझ सके। उनको भी कोई अच्छा संग मिल जाता है, अगर संग मिल जाता है तो वे संतों की कृपा से उस विलक्षण प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो विलक्षण प्रेम संतों के पास है जिनके बेहतर होने से वे सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं रहते। आज आप विचार कर देखो तो प्रत्यक्ष बातें हैं, जिन जिनका मन भगवान में विशेष लगाता है उन उस मन को रुपये पैसे मान आदर सत्कार बढ़ाई ये नहीं खींचते, अपनी तरफ आग खींचने में समर्थ नहीं है होते, वे भगवान की तरफ खींच जाते हैं। तो उनका अंतःकरण जितना शुद्ध होता है निर्मल होता है इस वास्ते उतना ही वो उस पारमार्थिक बातों को समझने के लिए योग्य हो जा अधिकारी हो जाते हैं। तो माया मेहता को मां में ये प्रपद्यन थे केवल भगवान के ही शरण होते, तो उनमें ये शक्ति आती है, वे विवेक शक्ति से माया को तर जाते हैं। तो माया प्रेम करना भगवान से स्नेह करना उन महात्मा संतों को आता है जो वास्तव में माया से तर जाते हैं, माया में मोहित है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, शक्ति वाला प्रेम उनको मिलता नहीं। तो प्रेम का जानने में एक जानने भगवान ही जानते हैं उस प्रेम को, परंतु उस प्रेम को प्रेम का पान करने वाले भगवान ही है, प्रेम प्रदान करने वाले मनुष्य ही है, ऐसे मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। तो क्रू के मनुष्य में वो शक्ति है विलक्षण, और भगवान उस शक्ति के मोहित हो जाते हैं, प्रेम हो जाता है। आप ही देखो, यहाँ आपके बड़े धनी है, बहुत भोगों में रात दिन है, वे सत्संग में जाते नहीं। वे सुन भी लेते हैं कि सत्संग अच्छा होता है, तो पहले विचार करते हैं कि कौन कौन लोग आते, मन में विचार भी हो जाए तो लगता है हमारी शक्ति में कोई आता नहीं। अब पहला कौन आप बताओ, पहले कोई अपील करे तो दूसरा आदमी भी मेरी हिम्मत करेंगे, पर पहले जाने की हिम्मत ही नहीं होती। जाने से हमारी इज्जत क्या होगी, साधारण लोगों में बैठना होगा तो हिम्मत ही नहीं होती उनकी उस चलते जाने में। अब वहां पर कोई कथा वार्ता में भी और धनी आदमियों का विशेष आदर करे, क्योंकि पैसा ज्यादा लोभ होता है, वो आदर विशेष करते हैं, तो विशेष लोग आदर करते हैं तो विशेष स्थान मिलता है, आदर मिलता है, तो वहां जाते हैं, परंतु पारमार्थिक बात नहीं जाते। कारण के उस बातों के मूल्य को वे समझ सकते नहीं। जैसे हमने जो विद्या नहीं पढ़ी है, संस्कृत नहीं पढ़ा, अरे संस्कृत की बात है बहुत बढ़िया, वो हम क्या समझे, हम समझते नहीं। अंग्रेजी पढ़े हुए हुए बातें करते हो बहुत अच्छा है, परंतु अंग्रेजी जानने वाला ही समझता है, अंग्रेजी नहीं जानने वाला क्या समझे। ऐसे ही पारमार्थिक बातों के तत्व को वे समझते नहीं, उनके लिए भोग सामग्री दी जाए, कथा में भी आदर विशेष किया जाए, धन की महिमा कही जाए, तो वे आकर्षित हो जाएंगे, परंतु पारमार्थिक बातों को समझते नहीं। पारमार्थिक बातों में समझते हैं जो इस विषय में सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से लगे। माम एव ये प्रबंधन्ते, भगवान के ही शरण होते हैं, बताते हैं भोगों में शरण नहीं होते। माम ये प्रबंधन्ते, भगवान में ही माया में तांतर देते, इस माया को तर जाते। माया में रहते हैं त्रिविध गुण माया में मोहित, तीनों गुणों से मोहित है, वो मोहित कैसे चढ़ेगा, और शक्ति जानने की ताकत नहीं, जान सकते नहीं, तो वे उसी में लुप्त होते हैं। इस वास्ते माँ में भी ये प्रबंधन थे, भगवान के ही शरण होते हैं तो ठीक होता है, परंतु वे नहीं आते। कारण क्या है, उन मोह का असर उन पर पड़ा, ज्यादा मोह था। इस वास्ते न मान दुष्कृत मूढ़ा, वे दुष्कृत है, ये दुष्कृति है। आगे आगे चतुर्विधा भजन थे माम जना सुकृति, वे सुकृति है, जो वे माम भजन थे वे सुकृति थे, ये दुष्कृति है। दुष्कृति और सुकृति को बताया, जिनका कारण सुकृत है, अस्य पुण्य किए है, दान पुण्य किए है, भगवान का भजन किया है, जप किया है, कीर्तन किया है, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, उनके भावों को कह रहे समझते हैं, ऐसे सुकृति है। कृतन जिसका बढ़िया सुकृत है, वे सुकृति पुरुष है, वे तरते हैं, जो वे सुकृत है। नमाम दुष्कृत मूढ़ा, दुष्कृति है जिसकी क्रिया भी अच्छी नहीं है, भोगों में लगे हुए है, खान पान भी भ्रष्ट है, नीचे दर्जे के है, उनका अच्छी अर्थ यही नहीं, वे दुष्कृति है। नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रबंधे ते नराधमा, माया मेहता तन कौन माँ में भी ये प्रपंचन थे, परंतु बूढ़ा नराधमा न प्रपंचन थे। मनुष्य में जो अधम है, मनुष्य में ऊंचे पद नहीं जानते, वे भगवान के भोगों भगवान में न लगकर भोगों में लगे हुए हैं, तो वे दुष्कृति है, उनका करना है खराब दुष्कर्म पाप कर्म करते हैं, कि वे उसमें लगते ही नहीं। अब माया अपृत क्या, ये माया से अपृत ज्ञान है, आगे 20वें श्लोक में काम स्थिति ज्ञाना बताया है, कामनाओं के द्वारा मन हरा गया, तो कामनाओं के द्वारा होया है, यहाँ है माया पर ज्ञाना, वे काम स्थिति ज्ञाना, तरह तरह की कामनाओं से ज्ञान आता गया, तो माया की अपेक्षा कामना ऊंची है, तो वे देवताओं का भजन कर देवताओं शरण होते हैं, और जितने ये नीचे है दुष्कृति है, ये माया माया प्रति माया से ज्ञान हरा गया है, तो ये मोहित हो जाते हैं, मोहितम नाम त्रिविर मोहितम नाम जाना थी मामे भे परम भेम, इन संसार से सबसे ऊंचे उठे महात्मा पुरुष है संत पुरुष है, उन संत पुरुषों की बातों को वे समझ नहीं सकते, इस वास्ते माया को उतरते नहीं, दुष्कृति ने कर्म से अच्छा नहीं है, काम भी ऐसे ही करते हैं, खान पान ऐसा ही है, बाहर के संबंध ऐसे ही है, संबंध ऐसे ही आदमियों से रहते हैं जिनमें भोगों में ही लिप्त रहते हैं, उनसे नीचे आदमी जो हिंसा में ही बराए रहे हत्या ही करते हैं, उनमें लगे हुए हैं, उनको भी वो बढ़िया समझते हैं, उसमें खिंच जाते हैं, और जो सुकृति न है चतुर्विदा भजते भावना सुकृति रोना, जो सुकृति है अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे कामों में लगे हुए हैं, भजन ध्यान में लगे हुए हैं, गीता रामायण आदि पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ऊंचे से पढ़ते हैं, इन पढ़े मन खिंचा हुआ है, तो वे आदमी सुकृति है अच्छे कृत बनेंगे अच्छे है, वे सुकृति न है चतुर्विदा बने सुकृति है, और ये है दुष्कृति न बंदा बंदा दूसरे बोलो परम माया माया प्रत्यान है, माया से अप्रत्यान है, तो माया से अप्रत्यान हुए और इनसे माया का प्रति इनसे तो ऊंचे है, परंतु शत्रुविदा जैसे सुकृति होते है वह सुकृति नहीं है, तो वे अन्य देवता दूसरे देवताओं के शरण होते है, वो देवताओं के नियम को धारण करते हैं, और वह प्रकृतिया अपनी प्रकृति से अपने स्वभाव से तदत तदीन होकर के दुष्कृति न मुड़ा, प्रकृतिया स्वया स्वया प्रकृतिया नियंत्रिता अपनी प्रकृति से नियंत्रित है, अपना स्वभाव ऐसा ही है, वो स्वभाव ऐसा ही उसी के पशु हुए है। अच्छा संग होने से आदमी का जीवन विचित्रता से बदलता है, बड़े बड़े दुष्कृति बड़े बड़े पापी बड़े बड़े घोर अन्याय करने वाले उनको अच्छा संग मिल गया, संग मिलते ही चेत हो गया, होश आ गया, होश आते ही पाप छूट गए, पुण्य पवित्र काम होने लगे या सुकृति बढ़ गए, तो दुष्कृति है पहला अंतकरण मैला फिर संग मिल जाए वैसा ही तो संग ज्यादा पड़ता है, वो भी कुसंग अगर भजन ध्यान करने वाले हैं अच्छे भाव वाले हैं उन भावों पर असर उनका नहीं बढ़ता अर्थ, धनुदास थे एक पहलवान, धनुदास नाम था उनका पहलवान थे, तो वो पहलवान वेश्या की तरफ दृष्टि डाली तो वेश्या में इतने आकर्षण हो गए कि उसे मुख की तरफ देखते रहे, हरदम ही हरदम ही उन वेश्या की तरफ देखते, चलते तो पीछे चलते मुख स्त्री का मुख देखना दिखता रहे ऐसे विशेष रूपता दे, रामानुज महाराज ने विचार किया कि कितना ये था है, एक वेश्या आसक्त हो गया, उसको क्या तू देख आप इन्हें दे गए इन्हें देकर भगवान की आरती करी, तो खुद आप महाराज बत्ती बनाकर जा करके भगवान की आरती करी, आरती करने के दर्शन किए बदल गया, वो वेश्या की तरफ देने वाले भगवान तक देखने लगे, हमारे जीवन बदल गया एकदम जीवन ही, तो संतों की कृपा से अच्छी बातें मिलने से ऐसे पुरुष भी चेत कर जाते हैं, तो ये शक्ति मनुष्य मात्र में है, मनुष्य मात्र वो भले वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे किसी कोम में हो किसी जगह हो, अच्छा संग मिलते ही आदमी की वृत्ति बदल जाती है, वृत्ति बदलते ही वो भक्त हो गए भगवान की तरफ कैसे कैसे गए, और शर्म नहीं आती उनको, वैसे ही तब देखते हैं चलते तो पैसे पे उतर रहे, ऐसे आशक्त थे। रामानुज महाराज ने कहा आओ तुम देखो, तुम देखो कि मैं आरती करूं, आरती करी देखा जो भगवान देव खींच गए। तो मनुष्य मात्र में वह शक्ति है, इस वास्ते मनुष्य महिमा ज्यादा गाई गई, मनुष्यों को विशेष कहा कि मनुष्य शरीर में ये भी विलक्षणता है जो परमात्मा की तरफ सर सके। इस वास्ते रामायण में आया है कि भरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबू कई करुणा नर दे, भगवान कृपा करते हैं नेत्र बिन हेतु सन्ने रखने वाले मनुष्य ही देते हैं, तो उस कृपा की तरफ वृद्धि हो जाती है और संतों का संग हो जाता है, तो दुष्कृति पापी पापी दुष्ट से दुष्ट डाकू से डाकू हत्यारे से हत्यारे वे हत्यारे भी उन्हें बदल जाते हैं। क्यों? इनमें शक्ति है, मनुष्य मात्र में ताकत है, अच्छा संग मिलने से उनका जीवन सब बदल जाता है, और तो हो जाता है, पहले और तरह का है फिर और तरह का जीवन हो जाता है, वो जीवन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो विवेक जागृत हो जाता है, विवेक शक्ति सब में है, वो मौजूद है, मनुष्य मात्र में है, वो विवेक देवताओं में नहीं है, उनसे विलक्षण है। इस वास्ते मनुष्य धर्म की विशेष महिमा गाई गई कि मनुष्य में है। आज उस मनुष्य को ही जन्म नहीं देना, मनुष्य न जन्म जाए इस आग लगाते हैं, पापों की हद करती, दुष्कृति की हद ही करती, जो इन मौके पर भी मनुष्य होते आने देना, जीड़े नहीं देना, जन्म नहीं देने देना, रोग दूर सब स्त्रियों के पैदा ही नहीं हो मनुष्य, ऐसा कलयुग का प्रभाव है महाराज। जो लोग आप लोग राजी हो रहे, आप लोग इनमें राजी हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, अरे भाई अच्छे काम में आने तो दो, आने पर भी अच्छे होंगे, उनमें भी कोई सत्संग मिलेगा तो चेत होगा, इन चेत ही मिले नहीं पर पता नहीं लगता उनको, सामने बातें ही ना हो क्या करे, वे क्या करे बोलो, और सामने बातें ही नहीं आती, सत्संग की बातें सुनना कहीं बाबा नमान दुष्टो मूढ़ा प्रबंध ते धरा दबा, वे धरों में मनुष्यों में अधम है, नीचे है, धराधम है, मनुष्य लायक नहीं है, मनुष्य लायक मनुष्य नहीं। आप देखो कभी क्रोध ही कहते अरे छोरा मिनक हो जा रे छोरा छोरा मिनक हो जा, तो मिनक तो हो रहा है, वो है मिनक तो है ही, मिनक में मिनक पड़ा नहीं है, जब तक पशुओं की वृत्ति होती है तो बिना सिंह डंडो है, बिना सिंह का डंडा सिंह और पूछ से विषाण, सिंह और पूछ पाएगा भद्दा पशु, भद्दा पशु मनुष्य भी भद्दा है, इस वजह से नरा धमा मनुष्यों में अधम है, नीच है, महान नीच है, शरण होते ही नहीं, यह दुष्कृति करना करना खराब है, और मुंह छाया हुआ है, काम में इस नहीं थे रहते ज्ञाना, इस वजह से मूढ़ा परमा माया अपने ज्ञान माया के द्वारा ज्ञान अपने तो हो गया, तो माया को कोशिश विषय में समझते हैं, अरे विषय समझते उनमें हिंसा भी करते हैं, हत्या करते हैं, तो उसमें सुख मानते हैं, उसमें आनंद मानते हैं, उनमें आनंद आता है, भीतर के भाव शुद्ध न होने से शुद्ध चीजों को वे पकड़ते नहीं, पकड़ सकते नहीं, पकड़ने की ताकत में नहीं है, इस बात से दूसरे दिन मिश्रण होते ही नहीं, आश्रु भाव आश्रता आश्रु जो आश्रु संपत्ति देवी समय में देवी संबद्ध विमोक्षाय विबंधाय आसुरी पता आसुरम भाव आश्रता वे आसुर भाव के आश्रित रहते हैं, अशुषु प्राणेश असुरा जो प्राण पोषण प्रणाए भोगों के परायण भोगों की चीजें ही अच्छी लगती है, भोग और संग्रह दो में रात दिन लगे हुए, भोग भोगना और संग्रह करना खुद मनुष्य पैदा नहीं हो रहे, भोग भोग दे रहे, ऐसे आश्रम भाव माशता वे भगवान के शरण नहीं होते। वे शरण हुए बिना और माया को तरते नहीं, कैसे तरते, उसे भी उगते ही नहीं, उसमें ही लगन रहते नहीं। वे इन मध्य में आलब्धम एवं प्राप्त से पुनर्थ हूँ, इन मस्ती में भविष्य की पुनर्थ हूँ, अशोक मैं हत्या शत्रु हरिशेषा प्राणी ईश्वर हम अहम भोगे शुद्ध हो बलवान सोगी। उसमें अपने आप को विशेष समझते है, मैं विशेष समझदार हूँ, मैं विशेष जानकार हूँ, भोगों में आसक्त हूँ उसमें जानकार है, तो वे पंदे हुए भगवान के शरण नहीं होते। तो इस वास्ते चतुर्विधा भजन थे माँ भजन आशुना अर्जुन, जो सुकृति है कृति जिनके अच्छे हैं वो भगवान को समझते हैं। शुक्र भजन चतुर्विधा सार प्रकार भजन करते हैं। इसमें भगवान ने चार तरह के भक्तों का वर्णन किया। नौवें अध्याय में वर्ण को आश्रम को लेकर के शुद्धि बताई, शरणागति के वहाँ सात भक्त बताए। वे भक्त दुराचारी भी होता है, पापी योनि भी होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशु विचार होते हैं, स्त्रियां अलग होती है, ऐसे सात भक्त होते हैं। वे भक्त होते हैं बाहर की दृष्टि से सात ले दिए और भीतर की दृष्टि से चार भेद होते हैं। यहाँ पर चतुर्विधा भजन थे माँ सुना, ये दुष्कृति नहीं है, शुकृति है, अच्छा काम किया है, अच्छा काम करते हैं, उपकार का काम करते हैं, हित का काम करते हैं, लोगों का कल्याण का काम करते हैं, ऐसे सुकृति है वे। और कौन से अर्थ अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, अर्थ जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च, ये चतुर्विधा बदलते हैं वहां सुकृति में, सुकृति है अच्छे काम करने वाले हैं। तो इनमें नीचे से नीचे क्या बताया है, अर्थार्थी धन के लिए भगवान का भजन करते हैं, अर्थार्थी उनको भी भक्त माना है। तो अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं, ये आप समझ लो कि हम धन चाहते हैं, अर्थार्थी भक्त है। अर्थार्थी भक्त परमात्मा के नहीं है, झूठ कपट जारजादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसे पापों के भक्त हो आप, कृपा करना माफी करना। भोग चाहते हैं, धन बिगड़ना चाहते हैं, तो पाप के द्वारा, अन्याय के द्वारा, अत्याचार के द्वारा, दुराचार के द्वारा दूसरों का नुकसान कर अपना चाहते हैं, वे भक्त नहीं होते। भक्त अर्थार्थी वे है कि भगवान से ही जाएंगे, जैसे ध्रुव जी महाराज, छोटी माँ ने यह कह दिया कि तुमने भजन नहीं किया, भजन करता तो मेरे घर जन्म लेता, तो राजा की गोदी के बैठने के लायक होता, तने ये भजन किया नहीं, रोकर माँ के पास गए, पांच वर्षों की अवस्था पांच वर्षों में कि मैंने छोटी माँ ने मेरा तिरस्कार कर दिया, राजा की गोदी से उतार दिया और राजा कुछ बोले ही नहीं, ऐसा मेरा भाई तो मैंने ऐसा बताया। तो मन में थी राज्य की इच्छा, राज्य की इच्छा थी तो वो ऐसी प्रबल हुई कि तने शुभ काम किया नहीं, इस वास्ते राजा शुभ काम से मेरे घर जन्म लेता, उसे अब आ गया। रानी तो बड़ी थी, वो ध्रुव जी की माँ थी, बड़ी रानी थी, और वो सुनी थी और सुरुचि नहीं, वो सुरुचि रानी थी छोटी, परंतु राजा का मोह उस पर ज्यादा था, तो उसने बेटे उत्तम को तो गोदी में लिया, ध्रुव जी को गोदी में नहीं लिया। ये बड़ी रानी के बेटा थे, पर बेटे रानी नहीं हुए, तिरस्कार कर दिया। तो उनके मन में आया कब राजा गद्दी के मैं बैठूंगा, तो उपाय क्या है, भजन से किया तो अम्मा हमें तो वजन करूंगा। और माँ को ही धन्यवाद है, पांच वर्ष के बालक को कह दिया बेटा जाओ भजन करो। एक माँ छोटे बालक को बाहर भेजती नहीं, सिंह है सांप है खा जाएगा, बच्चे को भर जाएगा, मोह होता है। धन्य महाराज उस नीति को, जो ऐसे हिम्मत कर दे क्या भजन भजन करो, भगवान के भजन करने से भाग्य बदल जाता है, सब संसार बदल जाता है, सब संसार और ही दिखने लगता है। सच्चे हृदय से भगवान में भजन में लग जाए तो संसार और नहीं दिखने लगता है। तो ध्रुव जी की बात जस गई, वो जाने लगे तो सामने आ गए नारद जी महाराज के, तू ध्रुव बावड़ा हुआ है, किस बार कहाँ जा रहा है, कि भगवान से मिलूंगा, फलम प्याल है से मिलूंगा, स्पष्ट यही उत्तर दिया। बोलना ठीक आता नहीं है, 5 वर्षों में फलम प्याले से मिलूंगा, फलम प्याले बावड़ा हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना जीवन पूरा लगा देते हैं फिर भी भगवान की प्राप्ति आती नहीं, बार बार मन जत्न कराई अंत राम कहीं आवत नाई, अंत में राम जी का नाम कैसे मुक्ति होती है, वैसे हरेक आदमी नहीं हो सकता। और जब मैं तो होऊंगा तो दास जी महाराज ने कहा तू देख समझता नहीं है, राजा मेरी बात मानते हैं, राजा थे संत महात्मा की बात मानते थे, पहले राजा महाराजा बड़े धनवान होते थे परंतु संतों की बात का निरसन नहीं करते थे, तो नाथ जी को विश्वास था मैं अगर कह दूंगा तो राजा ठीक मेरी बात मान लेंगे, तेरा और तेरी माँ का अच्छा मैं प्रबंध कर दूंगा। ये बात कही नारद जी ने ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी पर असर पड़ा। जब भगवान के भजन करने की बात आई मेरे मन में और भजनवान के चलने लगा तो नारद जी भी आज सहायता करते हैं। इतना दिन नारद जी कहाँ गए थे, क्या नींद आई थी नारद जी को, अब नींद खुली है। जब भगवान इतने विचार किया तो नारद जी सहायता करते हैं, अब ये हमारी नहीं छोड़ूंगा, उनके बाद देर हो गई। नारद जी के मिलने से प्रलोभन से भजन करने की बात दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, तो मेरे मैं तो अभी जाकर भगवान का भजन करूंगा। नारद जी ने पैसा ली, परिसर में तेज निकले कि बस भगवान बनूंगा, तो फिर मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र बताया, और बताया वहां जमुना जी के किनारे 3 वक्त स्नान करना, उस टीले पर वो त्रुटीला आज भी है मथुरा जी के पास में, उस त्रुटीले पर वहां और मैंने भजन किया भगवान का, लगे रात और दिन। तो ये अर्थार्थी थे, अर्थ चाहते थे, बस धन चाहते केवल भगवान से, और से देने पर ही रहेंगे नहीं। नारद जी ने सब कुछ कहा मैं सब कर दूंगा, और राजा मेरा कहना मानते हैं, मैं तेरा तेरी माँ का सब अच्छी तरह प्रबंध कर दूंगा। नहीं मैं लूंगा नहीं, आपसे नहीं लूंगा, मैं तो भगवान से ही लूंगा, दुख पा ले कष्ट पा ले परंतु सिवाय भगवान के ओर से नहीं ले, वो अर्थार्थी भक्त होता, केवल भगवान से ही अर्थार्थी होता। अर्थार्थी से ऊंचा होता है अर्थ, दुखी होकर ये भगवान को इस भगवान को नहीं प्राप्त है, भगवान का भजन करता है मन दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है, अपमान होता है, निंदा होती है, दुखी होता है, घबरा जाता है, तो दुख से दूर कैसे प्राप्त हो, तो हे नाथ होता है, वो आर्त भक्त होता है, वो दुख भी दूर का दूर करे तो दूसरा नहीं चाहता, सिवाय भगवान और से दुख दूर करना चाहते ही नहीं, हमारे हमारा दुख बना रहे, भले ही दुखी रहो मैं तो भगवान से ही चाहता हूँ। वो भगवान के भक्त आर्थ भक्त होता है, और जिज्ञासु भक्त है भगवान के तत्व को जानना चाहता है, जानना चाहता है, पर जानना चाहता वो भी चाहता भगवान से ही, शास्त्रों से पंडितों से नहीं चाहता, जो भगवान के कारण चाहता है वो जिज्ञासु भक्त होता है, और जिज्ञासु बाद में ज्ञानी भक्त होता है, वो समझदार भक्त सब तरह से सब चीजों को जान लिया, ना दुख से घबराता है, ना सुख का लोभ होता है, धन का लोभ भी नहीं होता, दुख से घबराता ही नहीं, वह दृढ़ एक भगवान में भक्त होता है, वह ज्ञानी भक्त होता है, उसको ज्ञानी भक्त कहते हैं, जानकार समझदार वो भगवान के शरण होता है। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सभा, चार प्रकार के हुए। चार प्रकार में भगवान ने पहला अर्थ दिया, पर जिज्ञासु दिया, पर अर्थार्थ दिया, पर ज्ञान भी दिया। तो अर्थार्थ वाद क्यों दिया? तो अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी अर्थ ने बीच में जिज्ञासु दिया। जिज्ञासु ज्ञानी के पास होना चाहिए, क्यों जिज्ञासु के बाद में ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाता है। तो बातें बताते हैं कि अर्थ जिज्ञासु अभीत बीच में जिज्ञासु को दिया, मानो भगवान की भक्ति करने से अर्थ होता है वो भी जिज्ञासु बन जाएगा, अर्थार्थी है वो भी जिज्ञासु बन जाएगा, जिज्ञासु बनने के बाद ज्ञानी बन जाएगा। इस वास्ते चतुर्विधा भद्र भाव चार प्रकार है भद्र करते मेरा, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी च और विज्ञानी। ज्ञानी से बताया, सह से बताया, ज्ञानी निष्काम है, इनके भीतर कामना है, अर्थ के बीच में दुख दूर करने की कामना है। जिज्ञासु तत्व ज्ञान की इच्छा है, अर्थार्थ की धन की इच्छा है, इनके बीच में इच्छा है। और ज्ञानी से ज्ञानी के बीच में कोई इच्छा नहीं, न संसार की इच्छा है, न पारिवारिक की इच्छा है, कोई चाहता नहीं। वो ज्ञानी भक्त है भगवान का, जो भगवान को ही चाहता है और न दुख दूर करना चाहता, न धन संपत्ति भी चाहता। कैसे ही दुखी हो, कैसे ही धन बहुत मिलता हो, वो नहीं चाहता। वो चाहता है केवल भगवान को ही। तो वो ज्ञानी है, वो समझदार है, समझदारी से उन्नति करता है वो। समय हो गया, समय हो गया भाई, तो फिर देख फिर कहेंगे हो गया। थोड़ा कीर्तन सुना दो भाई, कीर्तन सुनो, थोड़ी देर ठहरो भाई, मैं तो सब ठहर जाओ, मैंने घड़ी के रूप देखा नहीं भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण।